رمضان کے روزوں کی زکات ہے, جس کو ہم فطر کہتے ہیں, عید الفطر, فطرانہ کے نام سے جو ہے کہ صاحب حیثیت لوگ وہ اپنے گھر کے افراد کے لحاظ سے فی کس کچھ مخصوص مقدار ہے جو غریب کو دیں تاکہ وہ بھی اپنی عید اچھی گزار سکے. اس میں عام طور پہ ہمارے ہاں گندم کے لحاظ سے فطر کا صدقہ ادا کیا جاتا ہے, جو اب 60 روپے, سن رہے ہیں, ایک آدمی کا 2 سیر 60 روپے ہوتا ہے. اگر ایک شخص کے گھر میں 4 افراد ہیں, میاں بیوی 2 بچے, تو ان کا 240 روپے ہو گیا. ہمارے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو فطرانہ دیا کرتے تھے, اگر یہ صاحب حیثیت لوگ وہ دیں تو اس سے ان کو اجر بھی زیادہ ملے گا, غریب کی دعا بھی زیادہ ملے گی. ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صدقہ فطر دیتے تھے کشمش یا کھجور, کبھی کشمش کبھی کھجور. اگر کشمش کی شکل میں صدقہ فطر دیا جائے تو اچھی کشمش 150 کلو سے اوپر ہے, 200 روپے کلو تک بازار میں معلوم کریں جو سب سے اچھی کا جو بھاؤ ہے, تو اگر وہ 150 بنتا ہے, 200 بنتا ہے, تو وہی صدقہ فطر جو 60 روپے ایک آدمی تھا وہ بڑھ کے 200 ہو گیا, تو 200 ہوگا تو 4 آدمیوں کا وہ 800 ہو جائے. کھجور کے حساب سے دینا چاہیں, کیونکہ صدقہ فطر ایک آدمی کا 600 ہو جائے گا, کیونکہ 1 کلو 200 روپے کلو, تو وہ 2 سیر ہے, یہ 3 سیر ہے, 2.25 سیر گندم, اس کو 2 سیر کر دیتے ہیں, اور 3 سیر پورے پرانے کشمش یا کھجور, تو اس کو ہم کلو کے حساب میں لے لیتے ہیں. ایک آدمی کا اگر کشمش کے حساب سے صدقہ فطر دینا چاہے تو اگر 200 روپے کلو ریٹ ہے تو ایک آدمی کا 600 روپے ہو جائے, تو ایک گھر کا 2400 ہو جائے. جو بھی ریٹ, اگر 100 روپے ریٹ ہے تو پھر ایک آدمی کا 300 ہو جائے, 150 روپے ریٹ ہے تو اس کے حساب سے لگاتے جاؤ. جو مالدار لوگ اس مجمع میں بیٹھے ہوئے ہیں ان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ بازار میں جاؤ, چلو بہت مہنگی نہ صحیح, درمیانے درجے کی کشمش کا ریٹ معلوم کرو کیا ہے, اور اس کے مطابق 3 کلو اپنا اور فی بچہ بیوی گھر کے افراد جتنے ہیں اس کے حساب سے اگر آپ لگائیں گے تو یہ آپ کا ماشاءاللہ کافی زیادہ بن جائے گا. اس کی وسعت نہیں ہے تو کھجور کے حساب سے دے دیں, وہ بھی کافی بن جائے گا, وہ 50-60 روپے کلو ہے تو ایک آدمی کا 150 کے قریب بن جائے گا, تو ایک آدمی کا 150 کے قریب بن جائے گا. تو یہ ایک تو یہ سنت زندہ ہو جائے گی, جبکہ عام طور پر اس کے مطابق لوگ دیتے نہیں, علماء بتاتے بھی نہیں, وہ بھی مایوس سے ہیں کہ لوگ دیتے سن, پیسہ بخیلوں کے ہاتھ میں ہے. ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا, یا اللہ جب تو ناراض ہوتا ہے تو نشانی کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا, جب میں ناراض ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں بے وقت, اور حکومت دیتا ہوں بے وقوفوں کو, اور پیسہ دیتا ہوں کنجوسوں کو. کہیے جب پیسہ کنجوسوں کے پاس ہو, حکومت بے وقوفوں کے پاس ہو, اور بارش بے وقت ہو, تو سمجھو میں ناراض ہوں. کہ یا اللہ جب تو راضی ہوتا ہے تو پھر کیا نشانی ہے؟ کہ جب میں راضی ہوتا ہوں تو بارش کرتا ہوں بر وقت, حکومت دیتا ہوں سمجھداروں کو, پیسہ دیتا ہوں سخیوں کو. تو جب پیسہ سخیوں کے پاس ہو, حکومت سمجھداروں کے پاس ہو, بارش وقت پر ہو, تو سمجھو اللہ راضی ہے. تو اللہ کے نام پر دینے سے مال بڑھتا ہے, گھٹتا نہیں, بڑھتا ہے گھٹتا نہیں. میرے نبی نے کہا, میری ضمانت لے لو, ما نقص مال امرئ من صدقہ. 3.5 کلو, اچھا لو جی, یہ مولوی صاحبان بیٹھے ہیں یہ کہہ رہے ہیں 3.5 کلو ہے کا حساب ہے, 3 کلو نہیں 3.5 کلو ہے, وہ جو ایک سا ہے, ایک سا ہے نا, وہ 3.5 کلو بنتا ہے, تو چلو آدھا کلو اللہ نے اور آپ کا بڑھا دیا ہے اور اجر بڑھ گیا. تو آپ جو اس مجمع میں مالدار لوگ تشریف فرما ہیں ان کی خدمت میں گزارش ہے, 3.5 کلو کشمش کا ریٹ معلوم کرو, اس کے مطابق فی کس کا فطرانہ بنا کے غریب کو دو, تو انشاءاللہ آپ کو دعا دے گا, اللہ بھی خوش ہوگا, سنت بھی زندہ ہوگی. اس سے نیچے والا درجہ ہے 3.5 کلو کھجور, پھر اس سے نیچے والا درجہ ہے 2 کلو گندم, وہ تو سارا فارم بھی لکھا ہوا آ جاتا ہے, معلوم بھی ہے سب. لیکن یہ دیکھیے جو دو اوپر کے دو چیزیں ہیں یہ عام طور پہ بتاتے نہیں ہیں, تو میں بہت بڑا مجمع آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ آپ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے کہ کشمش کے حساب سے دیا جائے یا کھجور کے حساب سے دیا جائے, تو انشاءاللہ اس کا اجر زیادہ ہوگا, غریب کو نفع زیادہ ہوگا, غریب کو فائدہ زیادہ ہوگا. نیت کرتے ہو بھائی سارے اس مجمع میں؟ اچھا, دوسری گزارش یہ ہے دعا سے پہلے کہ بھائی دعا کی قبولیت کی شرط یہ ہے کہ آدمی حرام نہ کھاتا ہو, رزق حرام سے بچتا ہو, حلال رزق ہو, ایک شرط. دوسری شرط یہ ہے کہ دل میں کسی کے بغض نہ رکھتا ہو. تیسری شرط یہ ہے کہ وہ رشتہ داروں سے بد سلوکی نہ کرتا ہو. یہ تین کام سے جو بچے گا اللہ اس کی دعائیں قبول کرے گا. اللہ نے خزانے کیوں بنائے ہیں؟ اس کو خود اسے تو ضرورت کوئی نہیں. مجھے آپ کے لیے بنا, میرے آپ کے لیے بنائے, ہم محتاج ہیں. تو اللہ سے لینے کا آداب ہے. جس یہ اخباروں میں خودکشی کی خبریں پڑھ کے بڑا درد اٹھتا ہے, دکھ ہوتا ہے کہ اگر اللہ کا تعارف ہو تو کیوں کوئی خودکشی کرے, بھوک سے تنگ آ کے خودکشی کر لی. کیوں؟ اللہ کا پتہ کوئی نہیں ہے. اگر اللہ کا پتہ ہو اور اللہ سے مانگنا آتا ہو تو وہ تو ویرانوں میں بٹھا کے کھلا, مچھلی کے پیٹ میں حفاظت کر کے دکھا. خزانے اس کے بھرے پڑے ہیں. نا امیدی تو گناہ کبیرہ ہے, گناہ کبیرہ. نا امید ہو جانا یہ کبیرہ گناہ ہے. نا امید ہو جانا کبیرہ گناہ. مالداروں کے لیے بھی اس میں پیغام ہے کہ صرف زکات نہ دیا کریں, زکات سے بڑھ کے بھی دیا کریں. کیونکہ 100 مسلمانوں میں 10 نمازی تو مل جاتے ہیں, 100 میں 10 تقریباً بن جاتے ہیں. 90 بے نمازی ہیں, 10 نمازی. لیکن 100 مالدار کٹھے کرو تو زکات دینے والا اس میں ایک بھی نہیں ہوتا. کوئی 1000 کٹھے کرو تو تب جا کے شاید ایک نکل آئے زکات دینے والا. میرا تو بدگمانی اس سے بھی زیادہ ہے, کوئی 10000 کٹھے کرو گے تو اس میں کوئی ایک نظر آئے گا زکات دینے والا. تو زکات نہ دینے کی نسبت نماز سے زیادہ ہے. تو اس میں مالداروں کے لیے پیغام ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں, زکات دو. زکات کے علاوہ دو. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ, 82 دفعہ قرآن میں مال خرچ کرنے کی ترغیب ہے اور حکم ہے. 82 دفعہ, 10 دفعہ تو ہے آتُ الزَّكَا, آتُ الزَّكَا, آتُ الزَّكَا, یہ 9 دفعہ ہے. اور آتِينَ الزَّكَا یہ اس کو ملا کر یہ 10 دفعہ بن جاتا ہے کہ زکات دو, زکات دو, زکات دو, زکات دو. اور وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ میں یہ عام ہے کہ جس پہ زکات فرض نہیں ہے نا وہ بھی دے اللہ کے نام پہ, تو اللہ واپس کرے گا اس کو دے گا. اور زکات سے بڑھ کے دو. زکات دینے والے کو کنجوس نہیں کہہ سکتے, لیکن سخی بھی نہیں کہہ سکتے. وہ اصحاب الاعراف بن جاتا ہے, وہ جنت اور دوزخ میں ایک درجہ ہے. تو زکات دینے والا بخیلوں سے نکل جاتا ہے, سخیوں میں داخل نہیں ہوتا. وہ سخیوں میں تب داخل ہوتا ہے جب زکات سے اوپر دے, چاہے 1 روپیہ بھی دے, پھر وہ سخیوں کی صف میں آ جاتا ہے. تو صرف زکات پہ نہ رہو, زکات کے علاوہ بھی خرچ کرو اور لوگوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے تلاش کر کر کے کرو تاکہ اللہ تعالیٰ تمہارے مال کے ذریعے سے تمہاری جنت بنے. اپنی ضرورتوں پر بھی, اپنی آسائشوں پر بھی خرچ کرو, کوئی منع نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کے نبی نے اچھا لباس بھی پہنا ہے, اچھی سواری پہ بھی سوار ہوئے ہیں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی حلال کے اندر اندر وسعت بھی رکھی ہے. لیکن زکوٰۃ فرض ہے, اور زکوٰۃ کے علاوہ کی قرآن نے ترغیب دی ہے. 10 دفعہ تو یہ ہوگا نا, تو اس کے بعد 72 دفعہ جو ذکر آیا ہے وہ سارا زکوٰۃ کے علاوہ خرچ کرنے کا. دو دو دو. تو بھائیو, حلال کماؤ, حرام سے بچو, اور غریبوں کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے ان تک پہنچاؤ. دعا کے عادی بناؤ, دعا کے عادی بناؤ. جس امیر غریب کو دعا مانگنے کا نصیب ہو گیا اس کے لیے ہر مشکل سے اللہ راستہ نکالے, ہر تنگی سے اللہ راستہ نکالے. ناممکنات ممکن ہو جاتے ہیں جب دعا مانگنا آ جائے. تو بھائی, پہلے ہم اپنے دل کو بغض سے پاک کریں, اس کی توبہ کریں. کسی سے لڑے ہوئے ہیں تو اس سے توبہ کریں کہ ابھی جا کے صلح کروں گا. اگر کمائی حرام ہے تو اس سے توبہ کریں کہ یا اللہ بس آج کے بعد میں اس سے نکلنا شروع کروں گا. یہ تین کام سارا مجمع کر لے تو انشاءاللہ پھر اللہ تعالی ہماری دعا قبول فرمائے. ٹھیک ہے نا بھائی؟ درود شریف پڑھ. اللہم لک الحمد کما انت اہلہ, وصلی علی سیدنا و مولانا محمد کما انت اہلہ, وقل بنا ما انت اہلہ, انک اہل التقوی و اہل المغفرہ. یا اول الاولین, یا آخر الآخرین, یا ذا القوۃ المتین, یا راحم المساکین, یا ارحم الراحمین, یا ارحم الراحمین. اے وہ ذات جو فقیروں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے, اے وہ ذات, اے وہ بادشاہ جس کے دروازے پر مانگنے والے جتنے زیادہ جمع ہوتے ہیں اتنا وہ راضی ہوتا ہے, اتنا وہ خوش ہوتا ہے. آج تیرے دروازے پر رمضان کی آخری رات پاک رات میں تیرے بے شمار فقیر, تیرے در کے بے شمار بھکاری اور سائل جمع ہیں. اے مولا کریم, نوح علیہ السلام نے تجھے اپنے غم دکھڑے سنائے تھے، آج ہم بھی تجھے اپنا غم اور دکھڑا سناتے ہیں، حالانکہ تجھے سارا پتہ ہے، اور وہ بھی پتہ ہے جو ہم نہیں جانتے، اور وہ بھی پتہ ہے جو آگے ہونے والا ہے، لیکن میرے مولا نوح علیہ السلام کا بھی تو سارا تو جانتا تھا، پر نوح علیہ السلام نے تجھے ساری کہانی سنائی تھی، اور تجھے اتنی پسند آئی تھی کہ تو نے قرآن کا حصہ بنا کر پوری سورت ہی نوح علیہ السلام کی دعا پہ اتار دی تھی۔ اے مولا کریم، ہم بھی تجھے اپنا غم سناتے ہیں، اپنا دکھ سناتے ہیں، کہ پوری دنیا میں کوئی ہے نہیں جو تیرے محبوب کی امت کا غم سنے، تیرے محبوب کی امت کے دکھ اور فریادیں سنے۔ انفرادی طور پر بھی میرے مولا ہم تباہ ہو چکے ہیں، اور اجتماعی طور پر بھی میرے آقا ہم برباد ہو چکے ہیں، ہمارا کسی سے گلہ نہیں ہے، ہمیں گلہ اپنی ذات سے ہے میرے مولا، کہ تو نے سمجھایا ہم کوئی نہ سمجھے، تو نے روکا ہم کوئی نہ روکے، تو بلاتا رہا ہم دور بھاگتے رہے، تیرے بندے سمجھاتے رہے ہم کانوں میں انگلیاں دے کے پھرتے رہے، تو نے عبرت کے نمونے دکھائے ہم نے آنکھیں بند کر لیں، تو نے ہمیں میرے مولا چاروں طرف عبرت کے مناظر دکھائے پر ہم نے آنکھوں پہ پردے ڈال لیے، تو نے ہر طرح آہو دکھا کہ ہمیں نوحے سنائے پر ہم نے اپنے کانوں میں ڈانٹ دے دی۔ یا اللہ اے میرے مولا کریم، یا اللہ ہمیں گلہ اپنی ذات سے ہے، ہمیں گلہ اپنے آپ سے ہے، نہ حکمرانوں سے ہے، نہ ہمیں یہود و نصارہ سے ہے، ہمیں اپنے آپ سے گلہ ہے میرے مولا، کہ ہم نے تجھے ناراض کر لیا، ہم نے تجھے ناراض کیا کہ تو ہم سے روٹ گیا۔ اے مولا کریم، یہ اتنا بڑا مجمع آج وفد بن کر، اور تو دیکھ رہا ہے نا میرے مولا، اکثریت تو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں طرف کالے بالوں والے بیٹھے ہوئے ہیں، اور یا اللہ سب روزے رکھ کے آئے ہیں، تراویاں پڑھ کے آئے ہیں، اور میرے مولا یہ آخری تاک رات ہے، اور تیرا عرش پہلے آسمانوں پر، اور تیرے فرشتے پکار پکار کے کہہ رہے ہیں کہ آ جاؤ مانگنے کے لیے آ جاؤ، ہم آگے ہیں میرے اللہ۔ ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، ہم سے راضی ہو جا یا اللہ، یہ سب تیری ناراضگی کی نشانیاں ہیں، کبھی ہمیں یہود مارتے ہیں، کبھی ہمیں نصارہ مارتے ہیں، کبھی اپنے اٹھ کے مارنا شروع کر دیتے ہیں، ہماری راتیں خوف میں، ہمارے دن خوف میں، ہماری گلیاں بازار خوف میں، چاروں طرف خون ہی خون ہے، چاروں طرف یہ میرے مولا، چاروں طرف ظالموں نے ایک مولا کریم ایسے شکنجے بنائے ہیں کہ ہر طرف سے تیرے محبوب کی امت تباہ ہو رہی ہے، ذبح ہو رہی ہے۔ اے کریم اللہ، جب تیرا ارادہ ہو جائے تو پھر کوئی چیز بھی رکاوٹ نہیں ہوا کرتی، تو اپنے حبیب کی امت کی بھلائی چاہ لے۔ یا اللہ، ایک زمانہ وہ تھا جب تیرے محبوب کی امت بڑے عزت والے تھے، یہ تجھ سے مانگتے تھے تیرے دروازے کھلتے تھے، یہ تجھ سے مانگتے تھے تیرے فرشتے اترتے تھے، بدر اسی رمضان میں ہوا ہے، اور تیرے نبی کی ساری زندگی میں میرے مولا یہ واقعہ چودھویں کے چاند کی طرح بدر بن کے ہی چمکا ہوا ہے، جب وہ تجھ سے مانگ رہے تھے تو جبریل 500 فرشتوں کے ساتھ آیا تھا، اور میکائیل 500 فرشتوں کے ساتھ آیا تھا، اور تیرے نبی نے اٹھ اٹھ کے تجھے منایا تھا، اور تو مان گیا تھا، پھر صحابہ نے بھی کہ تستغیثون ربکم فاستجاب لکم، انہوں نے بھی 313 نے تجھے جب پکارا تھا تو تیرا قرآن کہتا ہے فاستجاب لکم، تو نے فوراً لبیک کہا تھا، اور پھر تو نے 1000 فرشتے اتارے تھے، ادھر 1000 کافر تھے، تو نے 1000 فرشتے اتارے تھے۔ اے مولا کریم، اب تو کروڑوں کروڑوں کروڑوں تیرے نبی تیرے محبوب کی امت کے دشمنوں کا مجمع ہے، اور ہم بھیڑ بکری کی طرح ذبح ہو رہے ہیں، پتنگے پروانوں کی طرح میرے مولا مس لے جا رہے ہیں، کچھ لے جا رہے ہیں۔ اے مولا کریم، اب بدر والے لوگ کہاں سے لے کر آئیں جو ہاتھ اٹھائیں اور تیرے در کھلیں، وہ فریادیں کہاں سے لائیں جس پر تیرا جبریل آئے، تیرا میکائیل آئے، وہ رونے والے تو تیرے پاس چلے گئے، تیرا نبی بھی تیرے پاس چلا گیا۔ بنو خزاعہ پہ قریش نے حملہ کیا تھا، ان کے صرف 20 آدمی قتل ہوئے تھے، اور وہ فریاد لے کر تیرے نبی کے جب در پر پہنچے تھے تو تیرا نبی غسل کر رہا تھا، جب اس نے فریاد سنی تو اس نے غسل خانے سے آواز دے کر کہا تھا لبیک میں حاضر ہوں، میں آ رہا ہوں، پھر تیرا نبی کھڑا ہوا تھا، پھر تیرے فرشتے ساتھ چلے تھے، پھر قریش کا غرور خاک میں ملا تھا اور ان کا تکبر ٹوٹا تھا، اور تیرا کلمہ تیرا جھنڈا مکے کی وادی میں بلند ہوا تھا، اور تیری اذان گونجی تھی۔ اے مولا کریم، اے رب کریم، اب ہم نظر دواتے ہیں تو ہمیں تو کوئی ایسا نظر نہیں آتا جس کے سامنے جا کر ہم روئے اور وہ لبیک کہتا ہوا ایسا اٹھے کہ تو بھی ساتھ اٹھ آئے، وہ ایسا چلے کہ تیرے فرشتے بھی ساتھ چل پڑے۔ یا اللہ، تیرے عمر کا قصہ سنتے ہیں، مظلوم آتا تھا تو یا لبے کا کہتا ہوا مدینے کی گلیوں میں ننگے پاؤں نکل آیا کرتا تھا, اس کی آواز ہوائیں اٹھا کے لے جاتی تھی, اے مولا کریم اب تو چاروں طرف چاروں طرف چاروں طرف آگ ہے اور ظلم ہے اور تڑپتے لاشیں ہیں اور بے بسی ہے, یا اللہ اب تیرے سوا کوئی در نہیں ہے, تیرے سوا کوئی گھر نہیں ہے, ہم یا اللہ ہر سال جمع ہوتے ہیں, تو ہی ہمیں جمع کرتا ہے, اتنے بڑے مجمع کون کٹھے کرتا ہے, تیرے سوا کون کٹھے کر سکتا ہے, یہ سارا مجمع تیری محبت میں آیا ہے, یہ بدر میں کوئی پیدل چل کے آ رہا تھا, کوئی سائیکل پہ آ رہا تھا, کوئی موٹر سائیکل پہ آ رہا تھا, کوئی بسوں ٹرالیوں پہ آئے ہوئے, کوئی بڑی مشقتوں دور دور سے آئے ہوئے, اور یا اللہ انہیں لانے والا صرف تو ہے, یا تو کوئی سیاسی جلسہ نہیں ہے, یا تو کوئی مٹھائی تقسیم نہیں ہو رہی, یا تو کوئی نوٹ نہیں ہو رہا تقسیم ہو رہا, یہ سب تیری محبت میں آئے ہیں کہ آج سب ہم مل کر تیرے سامنے درخواست کریں گے, تیری منت کریں گے, اور پھر تو ہمیں بھی کہہ دے گا مستجاب لکم, میں آ رہا ہوں, اے مولا کریم, اے رب کریم ہماری یاس کو آج سے بدل دے, ہماری یاس کو آج سے بدل دے, ہمیں غیر بھی مار رہے ہیں, ہمیں اپنے بھی مار رہے ہیں, ہم غیروں کے ہاتھوں بھی ذبح ہیں, ہم اپنوں کے ہاتھوں بھی ذبح ہیں, ہماری عزتیں محفوظ نہیں, ہماری جانیں محفوظ نہیں, ہمارے بال محفوظ نہیں, ہمارے راستے محفوظ نہیں, ہمارے دیہات محفوظ نہیں, ہمارے شہر محفوظ نہیں, اے کریم اللہ تیری دھرتی تنگ ہو گئی ہے, کدھر جائیں کدھر جائیں میرے مولا, تو آ جانا آ جانا میرے مولا, یہ اپنے حبیب کی امت کے سر پہ ہاتھ رکھ دے, ان کو اپنی رحمت کی چھاؤں میں لے لے, بچہ ڈر کے ماں کی گود میں چھپتا ہے, ہم ڈر کے بتا کدھر جائیں میرے مولا, بچہ بھاگتا ہے ماں باپ کی طرف اپنے گھر کی طرف, اے کریم مولا مرنے والا ہمیں سارا جہان ہے اور جائے پناہ ہمارے پاس ہے کوئی نہیں, ہمارے پاس کوئی جائے پناہ نہیں, ہم تیرے پاس فریادیں لے کر آئے ہیں, رب ہمارا عمل تو کوئی ہے نہیں کہ ہم کہیں یہ ہمارے روزے ہیں, یہ ہماری تراویح ہے, یہ تو اس قابل ہے کہ تو ہمارے منہ پہ مار دے, یہ تو اس قابل ہے کہ تو انہیں ٹھکرا دے, ہمارے اعتکاف, ہمارے یا اللہ جماعتوں کے پیدل سفر, ہمارے یا اللہ عمرے, ہمارے اعتکاف, ہماری نمازیں, یہ تو اس قابل ہیں کہ تو تذکار دے ٹھکرا دے, یا اللہ ہم تجھے اپنی ذلت کا واسطہ دیتے ہیں, اپنے فقر کا واسطہ دیتے ہیں, اپنی بے بسی کا واسطہ دیتے ہیں, اے میرے مولا تیرا نبی آج ہوتا وہ بہت روتا, یا اللہ وہ بہت غمگین ہو جاتا میرے مولا, وہ تو نماز میں بچے کا رونا سنتا تھا تو فرض نماز مختصر کر دیتا تھا, سلام پھیر کے فرماتا تھا میں نے نماز مختصر کر دی ہے تاکہ ماں بھاگ کے بچے کو سنبھال لے, اے کریم مولا آج اسی کی امت کے کروڑوں بچوں کی اتنی چیخیں ہیں میرے مولا کہ پہاڑ بھی پھٹ رہے ہیں اور میدان بھی رو رہے ہیں, اور یا اللہ بارش کیا برسے گی جو آج کائنات رو رہی ہے اور آنسو برسا رہی ہے, چاروں طرف ہمارے لیے عبرت کے نشان اور غم کدے تعمیر ہو چکے ہیں, اے میرے مولا نہ ہمیں لے کے چلنے والے ایسے سمجھدار رہے, نہ ہمیں راہبر ملے, نہ ہمیں یا اللہ رہنما ملے, ہم تو بھٹکا ہوا قافلہ, ہم اندھیری رات کے مسافر ہیں, اے مولا آج ہم تمہیں اپنی غم بھری کہانی سنا رہے ہیں, ہمیں یقین ہے تو سن رہا ہوگا, تیرے فرشتے بھی سن رہے ہوں گے, اے اسماعیل مسجد کے فرشتوں آج تم بھی ہمارے ساتھ آمین کہو, اور ہمیں رب کے ہاتھ ہمیں پتا ہے ہمارے ہم سے کئی گنا زیادہ تم موجود ہو, آج ہمارے آنسوؤں کے ساتھ آنسو گراؤ, آج ہماری فریادوں کے ساتھ اپنی فریادیں جمع کرو اور ہمارا رب ہمیں منوا دو, آج ہمارا رب ہمیں منوا دو, اے روٹھے ہوئے رب ہم سے راضی ہو جا, اے ناراض ہوئے رب ہم سے راضی ہو جا, ہمارا قصور ہے ہمارا قصور ہے ہمارا, ہم مانتے ہیں یا اللہ ہم مانتے ہیں, بچہ ماں کو اگر کہنا اما غلطی ہو گئی ہے وہ فوراً مان جاتی ہے, تھوڑا سا ناراض ہوتی ہے پھر مان جاتی ہے, اے میرے مولا اے میرے مولا شاگرد استاد سے کہہ دیتا ہے استاد جی مجھے غلطی ہو گئی, وہ کہتا اچھا بچہ جاؤ میں نے معاف کر دیا, اے مولا کریم تو تو خود کہتا ہے آؤ مجھے مناؤ میں تمہارا استقبال کروں گا, تم مجھے منانے کے لیے آؤ میں تمہارا استقبال کروں گا, یہ مجمع تیرے منانے کو آیا ہوا ہے, تو آ جانا استقبال کے لیے, میرے مولا تو آ جا تیرا وعدہ ہے, من تقرب الی تلقیته من بعید, ہماری چشم ایمان دیکھے کہ تیری رحمت کی چادر آ گئی, تیری محبت کا پیغام آ گیا اور ہم تیری رحمت کی واہوں میں سمٹ گئے, ہم تیری رحمت کی چادر میں چھپ گئے, بچہ کہتا اما مجھے چھپا لے مجھے گلی کے بچے مارتے ہیں, ہم بھی تجھے کہتے مولا ہمیں اپنی حفاظت کی چادر میں چھپا لے, سارا جہان ہمیں مارنے کو ہے, ہماری عزتیں لوٹنے کو ہے, ہماری بچیوں کو گھنگرو پہنا دیے, ہمارے نوجوانوں کو گٹار پکڑا دیے, انہیں اسٹیج پہ ناچنے والا بنا دیا, ہماری راتیں تیری محبت کی بجائے میرے مولا شہوتوں کا کے انڈے بن گئی, تیرے یاد کرنے کی بجائے زنا کے انڈے کھل جاتے ہیں, شراب کے دور چل پڑتے ہیں, ڈاکو ڈاکے کو نکلتے ہیں, ظالم ظلم کو نکلتے ہیں, اب تو تیری دھرتی بھی فریاد کرتی ہے. اے مولا دو سال دو نہیں تین نہیں تین صدیاں گزر گئی ہیں, یہ تیری دھرتی گناہوں کا اڈا بن گئی, نافرمانی کا اڈا بن گئی ہے, ہر طرف کفر و شرک ہے, زنا ہے, شراب ہے, جھوٹ ہے, جوا ہے, ظلم ہے, جو تیرے دین پہ چلنا چاہتا ہے وہ ذلیل ہو جاتا ہے, جو داڑھی رکھ لے وہ ذلیل ہو جاتا ہے, جو عورت پردہ کر لے وہ ذلیل ہو جاتی ہے, حلال کھانے والے کو تانے ملتے ہیں, رشوت لینے والے کو شاباش ملتی ہے, ظلم کرنے والا بڑا بن گیا ہے, عدل کرنے والا بے وقوف بن گیا ہے, امانت دار میرے مولا بددیانت کہلاتے ہیں, بددیانت آج امانت دار کہلاتے ہیں. اے مولا کریم یہ وہی دور ہے جب تیرے نبی نے کہا تھا یخمن الامین ویؤمن الخائن, جب امانت دار ذلیل ہو جائیں گے اور خیانت کرنے والے عزت پا جائیں گے. اے مولا اتنے بڑے بگاڑ کو تیرے سوا کوئی حل نہیں کر سکتا, یہ وفد تیرے منانے کو آیا ہوا ہے, یہ 29 کی رات ہے اور تیرا عرش پہلے آسمان پر ہے, اور یا اللہ تیرا اعلان ہے تو مانگو میں دوں گا, یہ سارا مجمع تیرے سامنے بھکاری بن کر سائل بن کر فقیر بن کے آیا ہوا ہے. اے مولا کریم دروازے کھول دے, دروازے کھول دے, دروازے کھول دے, دروازے کھول دے, دروازے کھول دے, ہمیں محبت سے دے, ادھر ایک نظر, ایک محبت کی نظر, ایک محبت کی نظر, ایک بخشش کی نظر, ایک رحمت کی نظر. اے کریم اللہ دیکھ لے تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ, تجھے تیرے محبوب کی محبت کا واسطہ, اس کے آنسوؤں کے طفیل, اس کے آہوں کے طفیل, اس کے سجدوں کے طفیل, اس کی قربانیوں کے طفیل. اے کریم ہم بھنور میں ہیں, ہم بھنور میں ہیں, ہم بک چکے ہیں, بھیڑ بکری کی طرح ہمارے سودے ہوتے ہیں, مال منڈی کی طرح ہمارے سودے ہوتے ہیں, غلہ منڈی کی طرح ہمارے سودے ہوتے ہیں. اے مہربان اللہ, اے کریم اللہ, اے غفور اللہ, اے رحیم اللہ, اے رحمان اللہ, اے حنان اللہ, اے منان اللہ, اے مالک الملک اللہ, اے ذو الجلال والاکرام اللہ, اے غنی اور مغنی اللہ, اے ہادی و بدیع اللہ, اے وارث و رشید اللہ, اے جلیل و کریم اللہ, اے مہیمن و عزیز اللہ, اے جبار و متکبر اللہ, اے قدوس و سلام اللہ, اے ملک اللہ, اے جبار اللہ, اے علی و عظیم اللہ, اے حسیب و جلیل اللہ, اے مقیت و کریم اللہ, اے رقیب و مجید اللہ, اے اول و آخر اللہ, اے ظاہر و باطن اللہ, اے والی متعال اللہ, اے بر و تواب اللہ, اے منتقم اللہ, اے عفو الرؤوف اللہ, اے مقدم و اخر اللہ, اے محی ممیت اللہ, اے واجد و ماجد اللہ, اے حی قیوم اللہ, ہم تجھے تیرے پاک ناموں کے طفیل یا اللہ پکارتے ہیں اور تجھے واسطے دیتے ہیں, اب تم مان جا یا اللہ, اب تم مان جا یا اللہ, اتنا بڑا وفد خالی تو نہ جائے یا اللہ, یہ خالی ہاتھ جائیں تیری تو شان کے خلاف ہے میرے مولا. یا اللہ اتنا بڑا وفد تو کسی بخیل کے در پر بھی چلا جائے تو وہ بھی میرے مولا سخی ہو جاتا ہے, تو ہے اس سخیوں کا سخی, تیرے تو در بند ہی نہیں ہوتے, ہر وقت کھلے رہتے ہیں. اے مولا کریم, اے مہربان اللہ, یا اللہ ہماری یہ فریادیں سن لے, ہماری یہ فریادیں سن لے, ہماری اجتماعی زندگی برباد, ہماری انفرادی زندگی برباد, ہمیں قرضوں نے گھیرا, ہمیں نئی نئی بیماریوں نے گھیرا, آپس کی دشمنیوں نے گھیرا, آپس کی یا اللہ عداوتوں نے گھیرا, ماں باپ کے یا اللہ اور بیٹوں کی آپس میں محبتیں ختم, میاں بیوی کی محبتیں ختم, بھائی بھائی کی محبتیں ختم, بازار لوٹ مار کے اڈے, عدالتیں ظلم کے اڈے. میرے مولا میرے مولا یہ کیا ہو گیا, یہ کیا ہو گیا, غریب ماں کا لال مرتا ہے, اسے عدل لینے کے لیے مکان تک بیچنا پڑتا ہے, زیور بھی بیچنا پڑتا ہے, پھر بھی وہ فریادیں لے کے پھر رہی ہوتی ہے, وہ ظالم دن دنا رہتے ہیں, تجھے اس بڑھیا کی فریاد کا واسطہ, جو بنی اسرائیل کے بادشاہ نے اس کا گھر اٹھا دیا تھا اور وہ موجود نہیں تھی, جب وہ واپس آئی تھی اس نے پوچھا تھا میرا گھر کس نے گرایا, لوگوں نے کہا اس بادشاہ نے گرایا, اسی ڈھیر پہ بیٹھ کے روئی تھی اور اس نے تجھے کہا تھا میرے مولا میں تو موجود نہیں تھی, تو موجود تھا. یا اللہ پھر وہ بادشاہ کی سواری نکلی, اس نے بڑھیا سے پوچھا کیا کر رہی ہے, اس نے کہا تھا تیرا گھر گرانے کا انتظام کر رہی ہوں، وہ تکبر سے ہنسا تھا، پھر تو نے رات رات میں اسے گھر سمیت زمین میں دھسا دیا تھا۔ اے مولا کریم، اسی بڑھیا کی فریاد کا واسطہ کہ ہم تو کمزور ہیں، تو تو کمزور نہیں ہے، ہم تو بے طاقت ہیں، تو تو طاقتور ہے، ہم تو بے زور ہیں، تو تو شاہ زور ہے، ہم تو یا اللہ، ہم تو بے تدبیر ہیں، تو تو با تدبیر ہے، ہم تو میرے مولا ضعیف ہیں، تو تو قوی اور قادر مقتدر ہے۔ اپنے حبیب کی امت کو ظالموں سے بچا لے، فرعونوں سے بچا لے، نمرودوں سے بچا لے، قارونوں سے بچا لے، شدادوں سے بچا لے۔ اے میرے رب، مصر کے فرعون نے تو 70,000 ذبح کیے تھے، پھر تو نے پکڑ لیا تھا، اسے سمندر میں ڈبو دیا تھا۔ ہمارے فرعون تو دیکھ، جنہوں نے 70 لاکھ یا 70 کروڑ ذبح کر دیے، اور پھر بھی ان کے، یا اللہ، دانتوں سے خون ٹپک رہا ہے اور زبان سے خون ٹپک رہا ہے، اور ہمیں کہتے ہیں تمہارا رب ہے کدھر، ہمارے ہم سے ہمیں تانے دیتے ہیں، تمہارا رب کدھر ہے؟ یا اللہ، انہیں بتا دینا تو ہے، انہیں بتا دینا کہ تو ہے، ہم بھی تجھے آج کہنے آئے ہیں، تو آ جا یا اللہ، اور انہیں بتا دے، اور تو کہہ دے کہ میں ہوں۔ یا اللہ، اے اللہ، بابل کے نمرود نے تیرا ایک خلیل جلانے کا نظام بنایا تھا، تو نے لگڑے مچھر سے پٹوا دیا، ہمارے تو نے اس خلیل کو بچا لیا تھا، پر ہمارے نمرود نے تو کروڑوں معصوم بچے جو تیرے خلیل ہی ہوتے ہیں جلا کے راکھ بنا دیے، راکھ بنا دیے۔ اے اللہ، بان جانا یا اللہ، ہم کدھر جائیں؟ یا اللہ، کدھر جائیں، کس کو کہیں؟ یا اللہ، ہماری حکومتیں ہم سے بھی زیادہ بے بس ہیں، ہماری حکومتیں ہم سے بھی زیادہ ذلیل و عاجز ہیں۔ اے شہنشاہ اعظم، اے وہ ذات جس کے ملک کو زوال نہیں، اے وہ شہنشاہ جس کے لشکروں کو زوال نہیں، اے وہ بادشاہ جس کی شہنشاہی کی کوئی حد نہیں ہے، اپنے حبیب کی امت پہ کرم فرما دے، رحم فرما دے، فضل فرما دے، احسان فرما دے۔ ہم عملوں کی جزا نہیں چاہتے، ہم تیرا رحم چاہتے ہیں، تو ہمارے عملوں پہ کرنے پہ آ جائے، تو ہم تو بندر بن جائیں، ہم تو خنزیر بن جائیں، ہم تو پتھر برسیں، پر تو رحم فرما، رحم فرما، رحم فرما، فضل فرما، کرم فرما، کرم فرما، کرم فرما، رحم فرما۔ کوئی فریاد سن، کوئی فریاد سن، کوئی فریاد سن، کوئی فریاد سن، کوئی فریاد سن۔ یہ 3 صدی کی لمبی رات پہ صبح کر دے، یہ 3 صدی کی لمبی رات پہ صبح کر دے، یہ 3 صدی کی لمبی رات پہ صبح کر دے۔ یا اللہ، ہماری آہو کو قبول فرما لے، یا اللہ، ہماری اجتماعی زندگی درست کر دے، ہماری انفرادی زندگی درست کر دے۔ ہم جسموں کے بھی بیمار ہیں شفا دے، ہم روح کے بھی بیمار ہیں شفا دے۔ اللہ، ہم تیرے بھی مقروض ہیں، ہمارے قرضے ادا کروا، ہم بندوں کے بھی مقروض ہیں، ہمارے قرضے ادا کروا، ہماری راہیں پر امن کر دے۔ یا اللہ، ایک موبائل پر لوگ قتل کر کے چلے جاتے ہیں، چند سکوں پہ لوگ زندگیوں سے کھیل کے چلے جاتے ہیں، ان سے ہمیں نجات دے دے یا اللہ، ان سے ہمیں نجات دے دے یا اللہ۔ ہمیں تو نہیں پتا یہ کون لوگ ہیں، کیا کرتے ہیں، کہاں سے آتے ہیں، تجھے تو پتا ہے میرے مولا، تو تو کر سکتا ہے میرے مولا، تو تو کر سکتا ہے میرے مولا، تو کر دینا یا اللہ۔ مومن تیرا نام ہے، امن قائم فرما، حفیظ تیرا نام ہے، حفاظت فرما۔ مومن تیرا نام ہے، امن فرما، حفیظ تیرا نام ہے، حفاظت فرما۔ شہید تیرا نام ہے، نگہبانی فرما۔ رقیب تیرا نام ہے، تو پہرے دار بن جا، تو ہمارا پہرے دار بن جا۔ ہم تو عاجز، ہم تو عاجز، ہم تو ذلیل، ہم تو فقیر، ہم تیرے آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اتنا بڑا مجمع تیری محنت کر رہا ہے، اب کہہ دینا کہ میں راضی ہو گیا ہوں۔ ایک دفعہ گونج جائے تیری صدا، ساتوں آسمان میں ڈنکا بج جائے، تیرا اعلان ہو رہا ہو کہ میں تم سے راضی ہو گیا ہوں، اور اگلی صبح امت کی صبح بن جائے، اگلی صبح اسلام کی صبح بن جائے، اگلی صبح دین کی صبح بن جائے، اگلی صبح حق کی صبح بن جائے۔ کر دینا یا اللہ، کر دینا یا اللہ، یا اللہ۔ سارے یہود مورخہ 29 ستمبر 2008، حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام اسماعیل مرکز فیصل آباد میں بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے حضرت آمنہ کی وفات۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، فیڈرل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 6822999، موبائل 0333217949۔